Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millions of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Våkner du opp om morgenen med en forbeholden tanke på hvordan dagen kommer til å bli? Du i tvil om at det du ser, opplever, hører, snakker om og gjør i livet noe som i det hele tatt skjer? Da du skeptisk. Løgnhalser, juksemakere og hvitvaskere, gå hjem og legg dere. Vi skal i Grenseløst i dag få frem hvordan alle oss andre kan ligge i forkant og slippe å våkne hver morgen med misoppfatninger som gjengangstema. Skepsis sunt og skadelig på samme tid. Skepsis gjør at vi tenker over våre handlinger og ikke bare går inn til en baker og tar en bløtkake og trør den i trynet på sjefen. Men for ikke skli helt ut, ønsker jeg velkommen til Marit Simonsen, leder for Skepsis-konferansen 2010 og masterstudent i evolusjonsbiologi. Velkommen hit til oss. Hei, hei. Takk for det. Ikke konferanser i seg selv noe man skal være skeptisk til? Konferanser som generelt, eller vår konferanse? Ja, generelt. Ikke konferanser noe på man absolutt bør være skeptisk når man møter opp på? Jo, det kan man godt være. Altså, vi av den oppfatning at ting, altså påstander krever underbyggelse, og hvis påstander har god underbyggelse, god bakgrunn, god bevis, så det ikke noe å være skeptisk til. Hvis påstander kommer ut av løse lufta, så skal man bruke sin kritiske sans og kritisere det. Så på vår konferanse for eksempel, så det ble et innlegg i avisene et par dager etter konferansen, hvor det var noen som skrev, huff, disse skeptikerne, de er ikke skeptiske til seg selv, men det burde de være. Det burde jo ikke være det, altså når du sier at det som man bare slenger ut i løse lufta, det jo, jeg håper å si, alle normale mennesker skeptisk til, men det som man blir servert som en sannhet, som noe som har faglig tyngde, så jo, skal man ikke være like skeptisk til det? Vi absolutt opptatt av at man skal være skeptiske til det også. Bare for eksempel, vi hadde et foredrag om alternativ medisin, hvor Christian Gunnarsen kritiserte en del alternative behandlingsformer ganske hardt, og sier at det ikke noe bevis for at dette virker, og det kommer, altså de stort sett utestbare, eller det henger ikke sammen med vitenskapen i det hele tatt. Dagen etter så hadde vi et foredrag om skolemedisinen, og hvordan den også åpen for kritikk, og at vi også kritiserer enkelte aspekter av den. Og det har da de som kritiserer oss ikke fått med seg, at vi er kritiske i mange retninger da. Men man ikke bare litt redd når man skeptisk? Redd? Redd for hva da? Redd for å tro på noe som man kanskje ikke har evnen til å ha kunnskap om selv. Hvorfor skal jeg tro på det? Ja, hvorfor skal man tro på noe som helst? Vel, altså, det ikke så veldig praktisk å gå rundt og tro at stolen jeg sitter på kommer til å forsvinne når som helst. Virkeligheten... Nei, det vil jo være paranoid, det vil ikke være skeptisk. Ja, virkeligheten vel her, den ikke det? Eller i alle fall, hvis vi tar en pragmatisk holdning, så virkeligheten her. Og vi synes da det best å orientere seg etter hvordan virkeligheten ser ut til å fungere. Nå jeg da i utgangspunktet ekstraordinært skeptisk, så for å bli litt kjent med deg, så må jeg få spørre, siden det å snakke om å være skeptisk, når man skeptisk til en som skeptisk, da blir man vel vedvarende skeptisk? Ja, vi har begynt å operere med begrepet skeptiker og pseudoskeptiker. Det gjerne de som påstår at de skeptikere, men som ikke åpne for vitenskapelige forklaringer. De sier bare nei til alt. Og så har vi bindestrekskeptikere, det de som skeptiske til enkelte ting, som klimaskeptiker, vaksineskeptiker, og prøver å bruke da labelet skeptiker, uten da å bruke de samme kritiske holdningene til flere arenaer. Ja, nå beskriver du jo litt sånn forskjellige typer skeptikere. Vi da allround skeptikere, vi bruker vitenskap og kritisk tenkning. Det det som viktig for oss da. Men det da en selv, eller hvem det da som bestemmer hvor grensen for hvor skepsis går da? Den debatten rager fortsatt i miljøet. Men det en slags konsensus, altså de som har definert seg som skeptikere i USA og foreningen Skepsis i Norge holder stort sett en vitenskapelig linje. Hvor lite skeptisk kan man være for å få lov til å være med i foreningen Skepsis? Altså, man kan jo identifisere seg som skeptiker selv, men altså, hvis dine holdninger ikke kan backes opp av vitenskap, så får du ikke publisere på skepsis.no. Ok, så det liksom, det de store, tunge utdanningsinstitusjonene som på en måte er den rette vei for foreningen Skepsis, eller Skepsis? Ikke nødvendigvis. Altså, de store, tunge utdanningsinstitusjonene og myndighetene kan også ta feil. Så vi vel for at alle posisjoner skal dokumenteres, altså skal kunne forklares vitenskapelig. Og hvis de ikke kan det, så er de åpent for angrep, uansett hvor høyt på strå de måtte være, eller om det en fyr på hjørnet som står og roper et eller annet. Han kan også ha rett innimellom. Men hvor nøyaktig må man da være for at skepsisen fordufter? For at skepsisen fordufter? Ja, at ikke det man skeptisk lenger. Altså, hvor nøyaktig, presist må på en måte det faktamaterialet som være for at man på en måte tenker, ok, da jeg ikke skeptisk til det her spørsmålet, da har jeg skjønt det. Nei, vi opererer med ganske vanlige vitenskapelige standarder, eller til en viss grad også sunn fornuft. Altså, hvis du forteller meg at du spiste brunost på brødskiva til lunsj, så har ikke jeg noen grunn for å betvile det. Men hvis du hevder at det var en flyvende brødskive som ble levert til deg av en alien, så vil jeg kanskje betvile det og kreve litt sterkere bevis for den påstanden. Ja, det vel kanskje ikke skeptisk man enig, men kanskje... Det det vi... ja, det så far out det på en måte må være før man blir skeptisk? Åja, oh, nei. Hva er den største myten da, som folk kanskje burde være mye mer skeptisk til? Oi, det vanskelig. Kanskje den som har mest innvirkning på folks liv, det alternativ medisin. Det kan godt hende at det noe av det som virker, men mesteparten av det heter alternativ medisin nettopp fordi det har vært testet og ikke har vist seg å virke. Hadde det vist seg å virke, så hadde det blitt tatt opp i skolemedisinen. Det har jo skjedd flere ganger før at naturmidler og andre ting som viser seg å ha en dokumenterbar effekt, de blir tatt inn i vanlig medisin. Ja, hvordan forklarer du da at man har, jeg vet ikke om man har det nå lenger, men det var i hvert fall snakk om det, og det var et tilbud på Universitetssykehuset i Tromsø med healing. Ja, det da sto vel sikkert piggene rett ut. Det gjør de nok. Healing har ikke vært dokumentert som virkningsfull mekanisme. Jeg vet at det aktører på Universitetet i Tromsø som har litt andre innstillinger til alternativ medisin enn det vi er. Da, vi har. Vi synes ikke at den vitenskapelige dokumentasjonen god nok der til at det burde være tilbudt som en allmenn behandlingsform. Er det noe som da litt mer sånn kulturelt forankret? Absolutt. På hvilken måte da? Det veldig kulturelt betinget hva man tror virker, og hvor sterk placeboeffekten i forbindelse med ulike preparater. For eksempel så virker tradisjonell kinesisk medisin mye bedre i Kina på kinesere enn det gjør her på oss, eller i Afrika. Altså, det veldig betinget av hvor omgitt man av det, hvor mye man tror på det, for hvor godt det virker. Er det fordi at vi så skeptiske her i Vesten at vi på en måte ikke får den kinesiske medisin til å funke? Nei, vi har noen våre egne overtroer vi også, da, med nøkker og troll og snåsamann og varme hender og vardøger. Ja, hvordan kan man, hvis vi tar snåsamann da, hvordan kan man forklare han? Ja, han sannsynligvis et veldig varmt og hyggelig menneske som møter folk på en veldig fin måte og lytter til dem. Men det spørs om alle suksesshistoriene like imponerende som de ofte fremlegges. For det første så må det jo foreligge en god diagnose før man kan si at noe har blitt kurert. Og det ikke alltid så lett for folk selv å forklare hva slags plage de har. Og hvis, altså, når han får mye takkebrev og sånne ting, men vi kan ikke bare telle takkebrevene, vi må nesten telle alle de som ikke blir hjulpet av ham også. Og hvis han hjelper mer enn en viss andel da, så kan det hende at det imponerende, men for de fleste mennesker så blir det jo bedre etter en stund. Altså, kolikk går over. Den merkelige, vage smerten i skulderen går over etter en stund. Og kanskje liksom, når du endelig har oppsøkt snåsamannen, så tar du også en del andre skritt for å bedre situasjonen din litt, selv om du ikke tenker over det så veldig mye. Tenk litt på kosthold, skifte madrass eller pute, eller gni litt mer på skulderen din, liksom. Og da blir du bedre uansett. Men kan en skeptiker tro på mirakler? Oi. Er det lov? Vel, ting skal kunne dokumenteres vitenskapelig, og det kan ikke mirakler. Men vi veldig interessert I å høre om mirakler, sånn at vi kan undersøke de nærmere. Da har du kanskje det uttrykket som, som ramlet ned I hodet på en eller annen her om dagen, at det man ikke vet, det har man ikke rett til å tro. Ja, det vel ikke så galt det. Vi vel litt av den oppfatningen at man skal ikke... Altså bare fordi det noe vi ikke vet, så kan du ikke tro hva du vil I det hullet. Det jo stadig folk som sier det. Å, du kan ikke forklare den lysende flekken jeg så på himmelen. Men det betyr ikke at det en UFO. Det kan fortsatt ha vært en værballong. Så vi leter etter de naturlige forklaringene før vi leter etter de overnaturlige. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Jeg leste et sted på nett at skeptisismen benekter at det mulig å nå frem til en allmenngyldig kunnskap. Ikke da egentlig alt håp ute? Det nok filosofisk skepsis du har lest om der. Vi bedriver mest vitenskapelig skeptisisme. Så okay. vi liksom systematiske skeptikere I en vitenskapelig setting. Selvfølgelig... Jeg henger ikke de tingene der litt sammen? De henger litt sammen, men vi har vel et litt mer pragmatisk forhold til hvordan kunnskap virker da. Så det også da å være skeptisk til andre mennesker, det noe av dere også holder dere borte fra? Til andre mennesker? Vel, vi prøver vel å holde skeptisk til påstandene deres. Ja, ok. Så det noe, det på en måte... Eller, ja, fordom... Skillesak og person, det viktig. Ja, skillesak og person. Så det det liksom noe man har mer på et personlig plan. Det ikke noe som man på en måte debatterer I skepsisfora I Norge I dag, eller I Vesten, eller? Tidligvis, jeg kan jo nevne altså, skepsisens grand old man, en helt for mange skeptikere. Han heter James Randi, han en gammel tryllekunstner, og har vært med å avsløre mange charlataner og sånn opp igjennom, deriblant Uri Geller. Skrevet bok om Uri Geller og skjebøyingen hans, og hvilke enkle trikk som ligger bak. Ja, han jo på en måte en litt sånn urørlig figur for mange, men da han uttalte seg på veldig dårlig grunnlag om klima for et års tid siden, så ble det ganske storm inne på det innlegget, og han ble kritisert for de holdningene. Ganske kraftig, og det helt greit. Er det ikke lov til å ha litt holdninger som rører litt opp under det som på en måte allerede fastsatt? Absolutt, det lov å være kritisk til det, men du skal kunne dokumentere det du kommer med. Så hans holdning var dårlig begrunnet, rett og slett, og det fikk han høre etterpå. Jeg vet ikke, så du senkveld nå for da Uri Geller var gjest? Ja, det gjorde jeg. Hvordan forklarer du det at han klarte å tegne den tegningen akkurat sånn som Rønneberg hadde I innlomma? Det et ganske enkelt trylletriks. Jeg vet ikke om jeg kan utføre det på deg nå, men jeg har sett det utført av vanlige tryllekunstnere, og de kan enkelt forklare hvordan de gjør det. Så for eksempel, vi fikk jo ikke se hvor Uri Geller var mens Harald Rønneberg tegnet denne tegningen. Det kan godt ha vært at det var hjelpere der, eller at Uri Geller sto med ryggen til, men med hendene foran øynene med et speil inn I håndflaten. Sånne ting, det ofte ekstremt banale ting. Hvis man vil høre litt om Uri Geller, så har han, ifølge James Randi, så har han 5 triks som han gjør om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Hvordan, det dette tegnetrikset, og så det å bøye skjeer, som også ganske enkelt. Og så det et kompasstriks, ja, og så det 2 til. Jeg kan bare ta de 2 siste. Ja, det husker jeg ikke. Ok, det går bra. Hvordan hadde samfunnet vært hvis mennesket ikke hadde evnet å være skeptisk? Oi, det hadde vært ganske spennende, tror jeg. Da hadde det vært mye rare påstander. Folk hadde funnet på mye ting, og andre folk hadde begynt å tro på det for ingen grunn. Man hadde sikkert fått mye rare kulter rundt omkring. Altså totalitære grupper med helt omsluttende filosofier. Så man hadde bare gått rundt og lurt hverandre? Ja. Narret hverandre? Ja. Som man egentlig gjør ganske mye I dag også? Ja, hva tenker du på da? Nei, men at vi har den kritiske sansen vel kanskje det som gjør at vi berger oss fra å bli rundlurt konstant. Ja, jeg håper det. Altså, vi mennesker ikke så veldig flinke til å avsløre tull og tøys alltid. Vi veldig glad I å tro på hverandre. Vi stoler på andre mennesker, vi veldig gode til å finne mønstre og til å se sammenhenger, der det ikke nødvendigvis noen. Vi blander ofte årsak og virkning, eller ikke årsak og virkning, men korrelasjon og kausalitet. Kan du bare beskrive litt nærmere? Altså, en sammenheng I tid betyr ikke nødvendigvis at det ene forårsaker det andre. Sånn, ja, for eksempel hvis du kjører opp til, eller ja, det flere bilulykker om sommeren. Det nok ikke fordi vi spiser mer is om sommeren. Det har nok en annen årsak enn det. Men altså, veldig flåsete så kan man finne veldig mye rare korrelasjoner uten at det virkning. Men hodene våre vil gjerne at hvis det noe som skjer før det andre, eller det korrelert, så er det det ene forårsaker det andre. I tillegg så er vi veldig dårlige til å føre statistikk. Altså, når du tenker på noen, og så ringer de rett etterpå, så tenker du, gosh, det var kult! Det var å henge verden sammen på en spennende måte. Men du glemmer liksom alle de gangene hvor du tenker på noen, og de ikke ringer. Eller du tenker på noen, og noen andre ringer. De negative treffene blir ikke telt i den mentale statistikken. Ja, det vel en overlevelsesevne vi har. Ja, det er mye bedre å ha en falsk positiv. Altså at, oi, se, der en slange i gresset, men det var bare en grein. Mm. Enn, nei da, det nok ingen slange, og så var det en slange. Så vi er overforsiktige og ja, veldig flinke til å se mønstre. Hvor stor prosentandel av tankevirksomheten vår mener du bør være via til å ha en skeptisk tilnærmelse til livet? Jeg kan vel ikke sette noe tall på det. Det handler mer om å... 30% kanskje? Jeg tror ikke jeg kan sette noe tall på det, altså. Hvor stor prosentandel har du? Det er vanskelig å si. Altså, jeg godtar jo veldig mye ting jeg hører, fordi jeg vet at det godt dokumenterte påstander når jeg leser fagbøkene mine på skolen, for eksempel. Mens kanskje hvis jeg leser noe på en internetside med blinkende fonter og masse giffer, så sjekker jeg kildene 3 ganger før jeg tror på det. Ja, hvor skeptisk var du for å komme hit og bli intervjuet? Jeg var vel mer spent enn skeptisk. Jeg tror jeg har mitt på det tørre. Er tro et skjellsord blant skeptikere? Et skjellsord er det vel ikke. Det er mange ting vi går rundt og tror uten at vi kan være 100% sikre. Litt sånn som du nevnte i sted med filosofisk skeptisisme. Vi tror at sola kommer opp i morgen, og vi tror at alt faller. Eller vi vet kanskje det. Ja, vi vet nok det, egentlig. Ja, men mindre sola går i lufta, mens den på andre siden av jordkloden og leser den. Ja. Men altså, vi mennesker tror jo mange ting på dårlig grunnlag, og det er stort sett helt greit. Det er bare hvis disse troene våre begynner å bli fantastiske og merkelige, og ikke henger sammen med det vi vet om verden, så synes vi det er problematisk, og vi vil bøte på det. Ja, er det noen sammenheng da mellom hvor mye utdannelse man har, og hvor mye eller lite skeptisk man er? Altså, jo mer utdannet man er, jo mer skeptisk er man. Jeg har lyst til å tro det, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er veldig mange som lærer seg vitenskapelig metode i en sånn setting at de ikke helt skjønner hvordan det henger sammen med virkeligheten. Det finnes jo leger som tror på homeopati, og det finnes jo høyt utdannede mennesker som tror på veldig rare ting. Så en ting som er, altså, jeg nevner igjen James Randi. Han har stått bak en del tester av folk som har påstått at de kan overnaturlige ting. Og det han sier er at høyt utdannede folk, de er veldig lett å lure, fordi de er så sikre på at de vet mye. Så de overser de mest banale forklaringene. Så for eksempel så vil en fysiker drive og lete etter smeltestråler da, hvis Uri Geller bøyer en skje, mens James Randi venter bare på øyeblikket hvor Uri Geller legger skjea under bordet og bøyer den med hendene. Så ja, det er ofte mye mer banalt da, enn det høyt utdannede mennesker tror, hvis man blir lurt. Ok, så for å si på en annen måte, hvor naiv kan man da være før man blir dumdristig på egne vegne med å forstå verden rundt seg? Nei, jeg tror det bare er sunt å prøve å kreve litt dokumentasjon for ting. Jeg prøver å forstå hvorfor folk tror det de tror, og hvordan vi vet det vi vet. Da kommer du ganske langt. Det er fint med et åpent sinn, altså. Vi har også åpne sinn. Vi er åpne for at det finnes ting som ikke er forklart enda, og ting som ikke vi, hva skal man si, tror på nå. Men vi krever kanskje litt mer dokumentasjon enn de som da tror på det. Ja, hva er det du er mest skeptisk til nå, som du tror kanskje kan du ikke bli skeptisk til om et halvt år? Om et halvt år, ja. Kanskje hvis jeg tar en litt lengre tidsskala, så kan jeg si besøk fra andre planeter. Det tror jeg kanskje kommer til å skje, men jeg tror ikke det foregår akkurat nå. Ellers så kommer det sikkert til å dukke opp en del naturmidler som viser seg å ha effekt. Akupunktur har jo også vist seg å ha effekt i enkelte isolerte tilfeller. Og der tror jeg at den forskningen som gjøres på det er med å forklare hvordan vi opplever smerte i dag. Men jeg tror ikke at det virker fordi akupunktøren sier at, for eksempel at de putter nåler inn i chakraene dine. Nei, unnskyld, chiene dine, eller frigjør energiblokkeringer. Det har nok mer enkle fysiologiske mekanismer som ligger bak. Så ja, kanskje i fremtiden så vil man bruke å stikke nåler i folk som smertebehandling på en litt annen måte enn det akupunktøren gjør i dag. Da vil det være vitenskapelig dokumentert. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Når du nevner det med aliens og folk fra andre jord, så har jeg intervjuet jo Knut Jørgen Ødegård i en tidligere sending denne sesongen, og han mener jo det at hvis det kommer noen, så vil de i så fall ta menneskelig form, så om det noen her, så vil vi uansett ikke vite at de her. Ja, det vel spekulasjoner. Men det blir vel ikke sant spekulasjoner, det blir synsing, ikke sant? Det gjør det. Men det lov for en skeptiker til å synse? Vi kan jo synse så lenge det klart at det synsing. Det gjør vi jo ofte. Vi leker jo ofte med sånne tanker. Men vi må jo anerkjenne at det synsing. Journalister av skepsisens beste venn og troverdighetens verste fiende? Nei. Så lenge, altså jeg tenker på så lenge det finnes journalister, så vil alltid være skepsis? Nei. Forskere da? Ja, altså journalister i dag ikke så veldig skeptiske. De veldig... Nei, men som gjør at samfunnet rundt bør være mer skeptisk. Vi tenker på at de rapporterer mye overnaturlige saker uten... Nei, mye ting som blir tilbakevist og påstande og forsidestoff. Altså gravende journalistikk? Nei, altså forsidestoff som på en måte viser seg å bare være oppspinn. Ja, sånn Snåsemann og Märtha Sengler og sånne ting. Ja, for eksempel. Men ja. Det kan jo være andre påstande også som gjør at man bør kanskje være mer skeptisk journalist, og det på en måte bygger opp under den skepsisen man bør ha generelt sett. Ja, absolutt. Men det mange som bare tar det som står i avisen for god fisk også, som ikke har tid eller anledning eller lyst til å sjekke opp alt som står i avisen. Man bare leser overskriften, og så går det inn, og så kanskje du glemmer liksom å sjekke opp hva det var det egentlig ble sagt. Så ja, folk må være mer skeptiske altså. Tenke litt selv. Ja, og apropos det, du jo masterstudent i evolusjonsbiologi. Ja. Hvis man skal være grunnleggende skeptisk, kommer du da frem til noe du kan konkludere med? Grunnleggende skeptisk til evolusjonsbiologi? Ja, altså til å egentlig på en måte fastslå at sånn det. Jeg bare tenker på uten å være skeptisk på vegne av din egen konklusjon. Ja, altså... den teorien så godt dokumentert at det ikke noe å være skeptisk til. Hvis det dukker opp... Nei, men det å finne nye ting. Altså, den masteroppgaven skal kanskje komme frem til noe som man kanskje ikke har tenkt på før. Ja, vi får håpe det. Jeg snakket med rektor på UiO, Ole Petter Ottersen, og jeg spurte han, du skeptiker? Så sa han, selvfølgelig jeg det. Det må man jo være for å være en god forsker. Og den holdningen jeg veldig enig i. Altså, du skal... Veldig mye av ny forskning handler jo om å kritisere gamle forskning. Finne ut hvor de har trådt feil, og prøve å gjøre ting på en bedre måte. Så vitenskapen kverner seg sakte fremover, og der ligger det skepsis i bånd. Men er forskere skeptisk nok, egentlig? Mange nok ikke det, altså. Men det også en del andre ting som spiller inn her. Det ikke alltid de har tid og økonomiske midler til å gjøre alt det de ønsker, og til å gjøre gode nok undersøkelser. Når det kommer til medisin, for eksempel, så det veldig dyrt og omfattende å teste ut nye legemidler. Og hvis et forskningsinstitutt her skal gjøre det, så det klart at det blir begrenset av tilgangen på mennesker og penger for å utføre prøvene. Og da bør man ikke være skeptisk? Jo, du må selvfølgelig være skeptisk. Tenke kritisk og se på begrensningene til en studie før man tar alt for god fisk. Og som sagt, eller, man kan ikke alltid ta enkeltstudier for god fisk. Enkeltstudier kan vise noe veldig spennende, men stort sett så trenger man å replisere det før man kan trekke hele gode konklusjoner ut fra et materiale. Men hvis man da i en situasjon der man får tilbud om å bli brukt som en slags prøvekanin, ja, på et medisinsk, og hvor bør man legge lista for om man bør bli med eller ikke? Det kommer jo veldig an på hva det som skal testes da, men hvis det er snakk om menneskelige prøver, så de stort sett dokumentert at de har en plausibel virkningsmekanisme før testingen vil pågå. Så... Hvis legen din anbefaler deg å være med, så vil jeg stole på legen. Hva etter din mening det man bør være mest skeptisk mot? Generelt så nok det alternative behandlere som kommer med fantastiske påstander som ikke dokumentert. Det er mange som selger fantastiske preparater som, som ikke henger sammen med det vi vet om verden I det hele tatt. Noen eksempler jeg kan nevne folk som selger potensiert vann eller ting med ulike frekvenser. Altså, de påstår at de kan endre DNA ditt I kroppen hvis du sitter med et triangel på hodet eller hvis du tar ulike dråper. En ting som veldig hippt akkurat nå, det pH-regulering. De påstår at kroppen din, de måler pH-en I blodet ditt ved å se på blodet I mikroskop. Og så skal de da rette opp pH-en din etterpå ved å selge deg dyreapparater som filtrerer vannet og enten tillegger ioner eller fjerner ioner eller sånne ting. Og det er vås altså fra et kjemisk og biologisk standpunkt. Det høres ut som en fantastisk fin måte å tjene lett tjente penger. Ja. Disse dråpene som de selger koster flesk. Det helt utrolig de prisene det selges for. Og de klager over Big Pharma, liksom. De minst like kyniske og pengegriske selv. Litt som vossvann, men det kan vi la ligge. Bør man være skeptisk mot denne radiosendingen? vel, hvis dine påstander kan dokumenteres, så det ikke noe vits å være skeptisk til det som har blitt sagt. Ja, da vet du det, du som hører på. Hvilken holdning du skal ha til det. Tusen takk, det var det vi fikk tid til. Utrolig nok føler jeg meg litt mindre skeptisk nå enn det jeg gjorde før sendingen. Tusen takk for at du kom til oss, leder for Skepsiskonferansen 2010 og masterstudent I evolusjonsbiologi Marit Simonsen. Bare hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Grenseløst tilbake neste tirsdag til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Hvis du som meg og har en skepsis som høyere enn Himalaya, så tror jeg du må være med oss videre her på Radio Nova I dag. Først ut nå en låt av underverk. Her får du Le Taxi. Olav G. takker for seg. Hei og hopp I det.